Wbiłem Foxtrota i jadę do szefa z tematem. Podziękował. Szerokości Bajo, 7-3 dla was. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła serwis, Anna Kowal-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Kilkadziesiąt skarg wyborczych po głosowaniu do Sejmu i Senatu trafiło do Sądu Najwyższego. O przesunięciu terminu Brexitu na koniec stycznia będzie teraz decydować 27 państw Unii. Telefoniczna rozmowa premierów Polski i Ukrainy. O północy minął termin zgłaszania protestów wyborczych. Do Sądu Najwyższego wpłynęło 55 skarg związanych z głosowaniem w wyborach do Sejmu i Senatu. Zastrzeżenia są różnego rodzaju, mówi sędzia Michał Laskowski. One mają treść bardzo różną. Od tego, że na przykład karty do głosowania czy jakaś część kart nie była upieczętowana w jakiejś komisji. Inny protest dotyczy wpisania na listę kandydatów w miejsce zmarłego Kornela Morawieckiego innej osoby i autorka protestu uważa, że nastąpiło to z uchybieniem terminu, który w ustawie jest zapisany. 6 protestów co do wyników głosowania do Senatu złożyło Prawo i Sprawiedliwość. 3 protesty wyborcze także w sprawie wyborów do Senatu złożyła Koalicja Obywatelska. Wszystkie te protesty będzie rozpatrywać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Zgodnie z obowiązującą ustawą o Sądzie Najwyższym to zadanie zostało powierzone przez ustawodawcę tej nowej izbie. Chociaż to będzie oczywiście decyzja pani prezes, no nie ma ona specjalnie pola manewru i musi przekazać taki protest do tej izby właściwej. Na rozpatrzenie wszystkich protestów Sąd Najwyższy ma 90 dni od głosowania. Unijne kraje będą teraz decydować, czy przełożyć Brexit do końca stycznia. Rekomenduje to, zgodnie z wnioskiem Wielkiej Brytanii, przewodniczący Rady Europejskiej. Donald Tusk zaproponował zgodę na prośbę Londynu w reakcji na decyzję premiera Borisa Johnsona o wstrzymaniu ratyfikacji umowy brexitowej po przegranym wczoraj głosowaniu w Izbie Gmin. Aby zapobiec Brexitowi bez umowy, zarekomenduje 27 krajom zaakceptowanie wniosku Wielkiej Brytanii o jego przełożenie, napisał szef Rady Europejskiej na jednym z portali społecznościowych. Donald Tusk nie zdecydował się zwołać nadzwyczajnego szczytu. Decyzja ma zapaść w procedurze pisemnej. W tej sprawie wymagana jest jednomyślność wszystkich 27 państw. Kilka dni temu premier Boris Johnson, zobowiązany przez parlament, wysłał do Brukseli wniosek o przełożenie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii do końca stycznia. Jeśli europejscy liderzy wyrażą zgodę, to ten okres mógłby być skrócony. Wszystko zależy od tego, jak będą przebiegały prace w brytyjskim parlamencie, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Zastrzegł też, że sytuacja może się zmienić i ten termin równie dobrze może być wydłużony, jeśli podczas ratyfikacji posłowie wprowadzą zmiany do umowy brexitowej bądź opowiedzą się za drugim referendum. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Włoski Sąd Najwyższy rozpatrzy odwołanie Kongijczyka skazanego za brutalny napad na parę Polaków w Rimini w sierpniu 2017 roku. Imigrant dostał 16 lat więzienia. Rozprawa odwoławcza odbędzie się 12 grudnia. Kongijczyk Guarlain Butungu był jedynym pełnoletnim wśród 4 sprawców brutalnego napadu i gwałtu na Polce. Uznano go za przywódcę gangu, który przedtem dokonał 2 innych napadów i skazano na 16 lat więzienia. Wyrok potwierdził sąd apelacyjny w Bolonii. Jednak obrońcy Butungu złożyli odwołanie, argumentując, że nie ma niepodważalnych dowodów na udział skazanego w napadach i gwałtach. Wskazali również, że sąd nie uznał okoliczności łagodzących, niekaralności i traumatycznych doświadczeń Butungu w swoim kraju, gdy był nastoletnim żołnierzem. Pozostali sprawcy, synowie imigrantów z Maroka i Nigerii, zostali skazani przez sąd dla nieletnich na 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Premierzy Polski i Ukrainy rozmawiali przez telefon. Podczas rozmowy Oleksij Honczaruk zaprosił Mateusza Morawieckiego do Kijowa. Rzecznik rządu Piotr Miller mówi, że ukraiński premier potwierdził chęć głębszej integracji z Unią Europejską. Przedstawił też plan reform, zmian, które mają być przeprowadzone na Ukrainie właśnie w procesie dochodzenia do tych europejskich aspiracji, do tych wymogów, które stawia Unia Europejska. Ponadto pan premier Ukrainy zaprosił pana premiera Mateusza Morawieckiego do złożenia wizyty na Ukrainie. Rzecznik rządu dodał, że termin złożenia oficjalnej wizyty zostanie ustalony po utworzeniu nowego rządu. Oleksij Honczaruk jest premierem Ukrainy od końca sierpnia. Dowódcy kurdyjskich oddziałów w Syrii twierdzą, że wycofali wszystkich swoich bojowników z przyszłej strefy buforowej. Wieczorem zakończyła się przerwa w tureckiej ofensywie. Ankara dała Kurdom 5 dni na opuszczenie przygranicznych terenów. O tym, że wszyscy bojownicy mieli wycofać się ze strefy buforowej, poinformował przedstawicieli Stanów Zjednoczonych generał Mazlum, dowódca Kurdów z północnej Syrii. Tureckie władze twierdzą tymczasem, że na terenie strefy wciąż jeszcze znajdują się oddziały, których nie powinno tam być. Wczoraj późnym wieczorem dwa najbardziej wpływowe państwa w Syrii, Rosja i Turcja, porozumiały się w sprawie wspólnego stworzenia strefy buforowej o szerokości 32 kilometrów. Żołnierze obu krajów mają lada moment rozpocząć wspólne patrole i usunąć stamtąd bojowników, którzy jeszcze mieliby się tam znajdować. Z terenów, na których jeszcze kilka dni temu trwała turecka ofensywa, uciekło niemal 200 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ci powiem, ten Lewandowski, naprawdę. Strzela i strzela. Zatrzyma się. Robert Lewandowski. No mówię. Tak, Robert Lewandowski rzeczywiście strzela i strzela, i to nam się kompletnie nie nudzi. Wczoraj mecz Ligi Mistrzów Bayernu Monachium z Olympiakosem Pireus. Nasz napastnik strzelił 2 gole, a Bawarczycy wygrali 3-2. I to jest już 12 z rzędu mecz Lewandowskiego w Bayernie z co najmniej 1 golem, więc statystyka oszałamiająca, i pod wrażeniem jest też były reprezentant Polski Paweł Golański. Robert Lewandowski, po raz kolejny 2 bramki. Co by nie mówić o tym piłkarzu, w świetnej dyspozycji. W każdym spotkaniu pokazuje klasę samą w sobie i tak naprawdę na tą chwilę nie wyobrażam sobie Bayern Monachium bez tego napastnika. Jest to piłkarz, który w momencie, kiedy zespołowi też nie idzie, nie układa się, to mają jego na boisku. Co do samego spotkania, zwycięstwo na pewno cieszy piłkarzy Bayern, natomiast martwi kolejna kontuzja środkowego obrońcy, który wypada, i jeżeli będzie to poważna kontuzja, no to tak naprawdę 2 podstawowych piłkarzy nie będzie do dyspozycji trenera. A w innych wczorajszych meczach Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce wygrał z Lokomotywem Moskwa 2-1. Niemal całe spotkanie w barwach wicemistrzów Rosji rozegrał Grzegorz Krychowiak. Real Madryt pokonał Galatasaray Stambuł 1-0. Tottenham wygrał z Trweną Zvezdą Belgrad 5-0. Manchester City ograł Atalantę Bergamo 5-1. A Club Brugge przegrał z Paris Saint-Germain 0-5. Hat-trykiem popisał się Kylian Mbappé. To była piłkarska Liga Mistrzów, a w tej koszykarskiej polski cukier Toruń wygrał u siebie ze Strasburgiem 97-81, natomiast zawodnicy Anwilu Włocławek przegrali w Hiszpanii San Pablo Burgos 79-110. Dla fanów basketu była to jednak nieprzespana noc, bo ruszył 74. sezon NBA. Obrońcy mistrzowskiego tytułu Toronto Raptors wygrali po dogrywce z New Orleans Pelicans 130-122, a w tej chwili trwają derby Los Angeles. Lakers kontra Clippers, jest 4/4, na tablicy wyników 111-102 dla Clippers. I na koniec jeszcze wróćmy do piłki nożnej, bo wciąż nie wiadomo, kiedy odbędzie się El Clasico, czyli starcie między FC Barceloną a Realem Madryt. Organizatorzy tego meczu nie mogą się dogadać, kto tak naprawdę jest organizatorem, bo od lat trwa spór kompetencyjny między Hiszpańskim Związkiem Piłki Nożnej a Ligą. Takiego problemu nie ma w Argentynie, gdzie odbyło się Super Clásico, czyli mecz między Boca Juniors a River Plate. Drużyny z Buenos Aires spotkały się w półfinale Copa Libertadores. To odpowiednik Ligi Mistrzów w Ameryce Południowej. Boca wygrała 1-0, ale do finału awansowali piłkarze River, bo w pierwszym meczu zwyciężyli 2-0. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Na południowym zachodzie i północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w pozostałej części kraju małe i umiarkowane. Do godzin południowych utrzymają się miejscami gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Proszę uważać na drodze. 13 stopni w Suwałkach, 14 w Gdańsku i Koszalinie, 16 w Gorzowie i Wrocławiu, 17 w Opolu, Wieleniej Górze i Poznaniu, 18 w Warszawie i Łodzi, 19 w Zakopanem, 20 w Lublinie, 21 w Katowicach, 22 w Rzeszowie i Krakowie, najcieplej dziś w Kielcach i Przemyślu 23. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

pytanie numer dwa. Przechodzi z wczoraj. Dobrze. Dobrze? Szybko powiem, że pytanie numer dwa, bo jest ważne pytanie od pana Arkadiusza. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pan Arkadiusz Lat. 47. Znowu pan zagląda przez ramię. Dobrze, 47L. Pyta o sprawę, która wydarzyła się lat temu... Kilkadziesiąt. Chodzi o to, że pan Arkadiusz, mając lat 17, trochę go trzyma ta sprawa, leżał sobie na łóżko i patrzył w sufit. Wspaniałe zajęcie. O, głównie to leżenie, tak. I patrzył na sufit raz lewym, niech pan teraz sobie tak zrobi, lewym, a raz prawym okiem i odkrył, że za każdym razem sufit ma inny odcień. Raz lewym, raz prawym. I zapomniał o sprawie. I teraz córka lat 16 przypomniała mu o tym. Gdyż? Ma dokładnie tak samo. Okej. Czyli raz lewym, raz prawym odcień sufitu inny. No i teraz pytanie, to coś jest z nimi nie tak? Pyta pan Arkadiusz. Takie pytania są pytaniami bardzo często ciekawymi, ale przyznam się państwu i tobie, drogi redaktorze, że ja z lekkim stresem zawsze na nie odpowiadam, gdyż nie jestem lekarzem. Nie chciałbym, żeby moje odpowiedzi były traktowane jak diagnoza, bo nawet lekarz specjalista przez radio nie powinien nikogo diagnozować. Więc drogi panie Arkadiuszu i droga córko pana Arkadiusza, jeżeli czujecie się z tym jakoś nieswojo, to lepiej iść do okulisty i sprawdzić. Ale. Zawsze jest jakieś nie, ale. Znaczy, ale. Nie tyle ale, tylko i. Mhm. Przy okazji komentarz. To, że lewym i prawym okiem widzimy troszeczkę inaczej, troszeczkę, nie jest niczym złym, gdyż nie jesteśmy wybudowani symetrycznie. No chyba pan. Gdybyśmy dokładnie porównywali długość rąk, długość palców, nie mówię o ilości, niech pan nie czyta, długość nóg, albo generalnie tych części naszego ciała, które są z lewej i z prawej strony tak samo liczne, uszu. Generalnie one wyglądają tak samo, ale jakby bardzo dokładnie je zmierzyć, mamy mnóstwo takich złamań symetrii. Zresztą jest taki bardzo ciekawy eksperyment, można to zrobić przy dzisiejszej technologii bardzo łatwo samemu. Zróbcie państwo zdjęcie swojej twarzy. Później idealnie w linii nosa, brody przetnijcie na pół i tą połówkę, która została, odbijcie lustrzanie, tak żeby była no, jakby druga symetria część. Symetria idealna. I nagle się okazuje, że niby wszystko jest ok, ale coś w tej twarzy jest takiego nieco niepokojącego. Nieco, bo widzimy, że coś jest, no nie chcę powiedzieć nie tak, ale że coś jest nienaturalnego. Idealna symetria w przyrodzie nie istnieje. Z tego wynika, że lewe i prawe oko mogą się różnić nieco. Na wiele różnych sposobów. Począwszy od tego, że na przykład sama soczewka z czasem każdemu z nas lekko się zmienia. To znaczy z niemalże idealnie przezroczystej, jak jesteśmy młodzi, do takiej nieco mętniejącej, żółknącej, jak jesteśmy coraz starsi. To nie działa w ten sposób, że w lewej i w prawej dzieje się dokładnie to samo. Jeżeli ona lekko żółknieje, no to zatrzymuje promienie światła o niektórych długościach lepiej, trochę gorzej. W mózgu istnieją mechanizmy kompensujące te różnice, ale i one nie muszą działać idealnie. Może być tak, że komórek światłoczułych, ich gęstość w niektórych miejscach jest nieco inna w lewym oku, nieco inna w prawym oku. W skrócie, jeżeli ta zmiana jest, ta różnica jest bardzo niewielka, to nie ma się za specjalnie czym przejmować. Natomiast jeżeli ona następuje, jeżeli ona pojawiła się nagle, a nie powiedzmy gdzieś tam była obecna, jeżeli ona jest drastyczna, to może to być oznaka jakiejś choroby. Więc wracam do tego, od czego zacząłem. W kwestiach zdrowotnych, jak cokolwiek jest niepokojącego, coś się pojawia nagle, coś narasta, lepiej iść do lekarza. Specjalista zawsze będzie wiedział. Tak. Co z tym zrobić? Wie pan co? A ma pan tak, bo ja teraz tak sobie jednym raz drugim okiem i mikrofon mi skacze. Wie pan? Hops, hops, hops. Góra, dół czy lewa, hops, prawa? Hops, lewa, prawa. Tak. A nie, to hop, to jest okej. Okay. Jakby góra, dół. Ale jak przekręcę głowę, tak, to wie pan co? Trochę też góra, dół. A nie, tak. Najgorzej by było, gdyby pan patrząc na wprost skakał góra dół. To wtedy bym sam pana zaprowadził do tego lekarza, naprawdę. To wtedy musiałby mnie pan zaprowadzić. Coś by było wtedy nie tak. Tylko nie dziękuję wiem, czy z okiem, panu. Czy z głową. Panie słuchaczu lat 47, wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, oh, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl. Girl, girl. Ja mam takie pytanie. Taka piękna piosenka, tylko mi w jednym uchu gra gitara. Czy wszystko ze mną okej? Okay? Czuwaj. Czuwaj, wszystko bardzo okej jest z panem, ale w pewnym momencie też powinna się pojawić druga gitara. Teraz proszę się też nie denerwować, bo będzie słuchać śpiewał. Ja chciałem powiedzieć, że my Polacy i Gęsi też znamy piosenki węgierskie. Pozosi, pozosi, pokineko senekit, pokineko senefekete. I to prawdopodobnie też jest piosenka o kobiecie. Tak, bo dzisiaj gramy piosenki o kobietach, dziewczynach. Tak to wygląda i do dziewiątej tak będzie. Projekt Tata. Krystian Hanke, dzień dobry panu. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Kilka dni temu usłyszałem smutną informację, że zmarł Andrzej Heidrich. I pewnie do niewielu ta wiadomość dotarła. Ba, niewielu pewnie skojarzyło postać zmarłego artysty, grafika. A przecież tak wielu marzy, żeby mieć jego dzieła i to jak najwięcej tych dzieł, nie że oryginałów, ale oryginalnych kopii. Zwłaszcza przy sobie. Cenny jest przede wszystkim portret Jana Sobieskiego. A który z portretów najbardziej cenił sam artysta? Trudno jest mi powiedzieć tak jednoznacznie, który, ale chyba ten, który szedł pierwszy do obiegu. Było to w roku 74, to był 500-złotowy banknot z Kościuszką. Z Tadeuszem Kościuszką. To jest jedna z wersji. Na odwrotnej stronie tego banknotu jest przysięga Kościuszki na rynku krakowskim. Ostatecznie do obiegu weszły banknoty, na których znajduje się sztandar żywią i bronią. Trzeba powiedzieć, że Andrzej Heidrich związany był z Narodowym Bankiem Polskim od lat 60. i został zaproszony do zamkniętego konkursu na projekt banknotu 1000-złotowego. Na tym bankocie znajdowała się dziewczyna w stroju łowickim z koszem pełnym jabłek i wizerunek Warszawy. Tutaj mamy banknot 500-złotowy, ten chłopak w stroju krakowskim ze snopem zboża i wizerunek Krakowa. W ogóle nam się nie kojarzą z wzorami naszych banknotów, choć bardzo ładne, ta linia. Zupełnie inne, tak. Tutaj w centrum pieniądza staraliśmy się odtworzyć warunki, w jakich pracował. Stąd na tym stole jest i radio, i kubek z kawą. No i jest twórca, któremu można zadać pytania. Projektowanie banknotu, który wymaga właśnie umieszczenia i znalezienia miejsca na wszystkie zabezpieczenia, które są konieczne w banknocie. No i wszystko jasne. Dziś zapraszam do Centrum Pieniądza przy NBP, po którym oprowadził mnie i Tośka Mateusz Sora z Narodowego Banku Polskiego. No rzeczywiście, łowiczanka przepadła, szkoda, bo bardzo ładna. No ale potem Andrzej Heidrich wygrał i uznanie zdobył tym banknotem 500-złotowym, potem był i Kopernik. Narodowe, właściwie Centrum Pieniądza przy Narodowym Banku Polskim to miejsce, które pokocha każde dziecko, bo choćby przy wejściu dostaje specjalną chipową kartę, którą podczas zwiedzania musi wykonać pewne czynności. Mam nadzieję, że historia pieniądza nie tylko w stulecie złotego też zaciekawi dzieci. Na mnie to właśnie dział projektowania banknotów zrobił wrażenie największe. Mnóstwo tu pięknych projektów, nie tylko Andrzeja Heidricha, serii zaakceptowanych oraz odrzuconych, jak na przykład banknoty z miastami. Miały zostać wprowadzone na przełomie lat 80. i 90. Proszę zobaczyć, bardzo ciekawie one zostały rozwiązane. W przypadku Gdańska to jest obelisk na Westerplatte, czy statki handlowe, ale jako wariant mamy również Stocznię Gdańską. W przypadku Krakowa mamy albo kombinat hutniczy, to nie wiem, czy to jest Nowa Huta, czy Skawina, albo pomnik Tadeusza Kościuszki, który wita u wejścia do Wawelu. Jest też Wrocław, jest też Warszawa i nie ma nominałów na tych banknotach. To ciekawe, są same zera. Artystę można zobaczyć na filmie przy pracy, jak maluje starannie wąsy marszałkowi Piłsudskiemu na banknocie o nominale 5 milionów. Banknot ostatecznie nie wszedł do obiegu, ale wykonany z włókien polimerowych z nominałem 20 zł stał się kolekcjonerskim banknotem. Te detale drobnym pędzlem i akwarelą malowane robią niesamowite wrażenie. Tak jak proces powstawania banknotów z władcami. No ten, ta seria, którą znamy z portfeli. Pieczęć Kazimierza Wielkiego, rycinę z wizerunkiem Krakowa z XV wieku, to do banknotów 50-złotowych. Nie wiemy, jak wyglądał Kazimierz Wielki, to jest portret, który namalował Jan Matejko, ale już w przypadku późniejszych takimi wizerunkami z epoki dysponujemy. I na przykład na projekcie banknotu, który nie został wybrany przez Narodowy Bank Polski, znajduje się portret Zygmunta Starego z monety, która powstała za życia władcy, ale to, co znalazło się na banknocie, to jest portret króla z obrazu Matejki Hołd Pruski. Spójny jest ten poczet władców Polski, które głęboko są wdrukowane w świadomość Polaków. Ten Zygmunt Stary oryginalny no nie był taki dostojny, może dlatego artysta zdecydował się na zmianę. Ale banknoty niosą ze sobą też treść ideową, zwraca uwagę Mateusz Sora. Rozważane było umieszczenie na banknocie, na którym znajduje się Bolesław Chrobry Szczerbca. Tak? Mimo tego, że ten miecz nie pochodzi z czasów Bolesława Chrobrego, to jednak ten mit miecza, który ten król uderza o złotą bramę w Kijowie, no był jednym z takich ważnych mitów i ten miecz faktycznie był używany w trakcie koronacji. Z kolei zrezygnowano ostatecznie z herbu litewskiej pogoni na banknocie z Jagiełłą. Mnóstwo ciekawostek, eksponatów, a kulminacją jest wizyta w skarbcu ze sztabką złota. Pobudza wyobraźnię nie tylko dzieci. Wizyta w Centrum Pieniądza, na którą wypada sobie zarezerwować co najmniej 2 godziny, dodam, jest bezpłatna i to bardzo ważne. Jest także moneta 3-groszowa, nazywa się Trojak. 3 grosze? Tak. To dobrze. Kiedyś bito. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Myślę, że to ciekawa wycieczka. Bardzo ciekawa. Polecamy Państwu. 28 minut po 7. Autopromocja. Szara, brudna i nudna. Tak postrzegana była przez lata. Teraz dynamicznie się zmienia. Zapraszam do Łodzi. Trójka wraca do korzeni. Odwiedzimy powstające nowe centrum miasta, opowiemy o drugim życiu starych fabryk i zapytamy, dokąd płynie Łódź. W czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki, także w programie Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na program zaprasza sponsor Wróbek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Autopromocja. Jutro rano będziemy w Łodzi, dziś jesteśmy w Budapeszcie, do którego to powrócimy za kilka chwil. Teraz czas na skrót wiadomości, bo jest 7:30. Anna Kowalik-Brankati. Wstrzymany jest ruch kolejowy na trasie Kielce-Radom. O 1:00 w nocy na przystanku Berezów w Suchedniowie wykoleił się wagon pociągu towarowego relacji Rykoszyn-Koluszki oraz jadący z przeciwnej strony wagon pociągu towarowego Świerże Górne-Bukowo. W wypadku nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. Jednak pociągi dalekobieżne Intercity kierowane są na trasę zamienną przez Rakoszyn i Włoszczowe Północ. Pasażerowie Intercity podróżujący do stacji Skarżysko i Radom mogą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej i przewozów regionalnych. Nieprzejezdny jest przejazd kolejowo-drogowy Berezów. Zatrzymane składy blokują skrzyżowanie. Na miejscu pracują służby techniczne. Prawie 800 tysięcy złotych. Na taką kwotę 150 rolników z województwa świętokrzyskiego oszacuje swoje straty w związku z nieuczciwą ich zdaniem działalnością jednej z firm. Latem była ona dzierżawcą skupu owoców i warzyw w Gołębiowie w gminie Lipnik. Skup działał zaledwie przez miesiąc do połowy września. Do tej pory rolnicy i sadownicy nie dostali pieniędzy za swój towar. Kontakt z właścicielem i jego współpracownikami urwał się. Skup pracował na początku bez zarzutu. Wystawiane były faktury, były pierwsze płatności, a potem firma zaprzestała regulowania rachunków. Skupy tej firmy w ten sam sposób działały również na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podkarpackiego. Poszkodowani rolnicy złożyli doniesienie w tej sprawie w Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie. Informację zebrała Grażyna Szlęzak. Posłowie Parlamentu Europejskiego zagłosują dziś nad projektem unijnego budżetu na przyszły rok. Propozycja europosłów zakłada budżet w wysokości 171 miliardów euro. To o ponad 2,5 miliarda więcej w porównaniu do wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej. Państwa członkowskie proponują niecałe 167 miliardów euro. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Mieszkaniowy boom nie zwalnia i nie zwalniają ceny. 12% to tyle wzrosła liczba oddanych mieszkań w pierwszym półroczu w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Dane podał Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej, ponad 90 tysięcy mieszkań, oddali do użytku deweloperzy. Piotr Bartkiewicz, ekonomista mBanku, mówi, że ceny mieszkań mogłyby zbić na przykład rosnące stopy, ale na to się nie zanosi. Popyt na mieszkania jest w Polsce obecnie ogromny, jest jednocześnie nienasycony i spotyka się wciąż z bardzo dużą podażą. Wydaje się, że nawet jeżeli zobaczymy spowolnienie na rynku mieszkaniowym, no to bez tąpnięcia na rynku pracy, bez wzrostu stóp procentowych, a na to się nie zapowiada, moim zdaniem nie zobaczymy dużego spadku aktywności i nie zobaczymy też spadku cen. Od stycznia do września tego roku oddano do użytku w Polsce ponad 145 tysięcy mieszkań. W Polsce jest cały czas olbrzymi potencjał do uszczelnienia luki w VAT-cie, twierdzą eksperci Szkoły Głównej Handlowej i dodają, że przychody z budżetu, z CIT do budżetu rosną dzięki dobrej koniunkturze, a nie przez uszczelnienie systemu. Przypomnijmy, w zeszłym roku wpływy podatku dochodowego od osób prawnych pobiły rekord ponad 44 miliardy złotych. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów. W centrum uwagi inwestorów są wyniki finansowe amerykańskich spółek za trzeci kwartał. A czym dzisiaj będą żyły rynki? O tym Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. Urzędy statystyczne z różnych krajów oddają dzisiaj rynkową scenę Brytyjczykom i nie publikują istotnych danych ekonomicznych. Uwaga inwestorów może skupić się więc na Londynie, gdzie saga pod tytułem Brexit wchodzi w kulminacyjną fazę, a akcja przyspiesza i gęstnieje. Izba Gmin wstrzymuje się zdaniem zielonego światła dla wynegocjowanej przez Borisa Johnsona umowy, co komplikuje proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i utrzymuje niepewność na rynkach finansowych. Wydaje się jednak, że ryzyko twardego rozwodu maleje, co dodaje sił funtowi. A za funta płacimy o poranku 4,97, za euro 4,27, dolar 3,84, a frank szwajcarski kosztuje 3,88. W środę na południowym zachodzie i północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w pozostałej części kraju małe i umiarkowane. Do godzin południowych utrzymają się miejscami bardzo gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 13 stopni to na północy do 18 w centrum i nawet 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Kancela nogą wykoślawia chód. Polu padły z popylania sypa dół. Wolniej życie prawdy nie Kula, czyli WW, także Monik Staszczyk. Monik powróci jutro o tej samej porze. A gdyby Państwo chcieli posłuchać dłuższej rozmowy, ona już się ukazała na antenie w sobotę w liście osobistej, ale jest także na stronie internetowej cały zapis tej rozmowy. To są dwa długie pliki do posłuchania, ale rozmowa bardzo ciekawa. Na stronie internetowej jest Monik, który opowiada o wielu ciekawych rzeczach. Za 17 minut będzie 8, my ruszamy w podróż. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Ustalamy polski czy węgierski. Który język jest trudniejszy dziś w ramach naszej akcji? Odwiedzamy Węgry. W Budapeszcie jest Mariusz Krzemiński. Witaj ponownie. Godzinę temu rozmawialiśmy i zapowiadałeś, że sprawdzisz, jak to jest z tym poziomem trudności obu języków. No i co się udało ustalić? No, ostateczny werdykt pozostawiam naszym słuchaczom, chociaż jeśli chodzi o moje zdanie, to ja typuję remis ze wskazaniem, na razie jeszcze nie powiem na kogo. A tu na miejscu, będąc w Budapeszcie, rozmawiając i z Węgrami, i z Polakami tutaj mieszkającymi, pytałem o to, który język jest trudniejszy. No, w węgierskim na pewno przerażać może wymowa i o tym mówiła mi nauczycielka tego języka. No i tu dowód na to, że wymowa węgierska do najłatwiejszych nie należy. Szuszanna Jurogdi. W Polsce wśród Polaków panuje opinia, że węgierski jest, jeśli nie najtrudniejszym, to jednym z najtrudniejszych języków na świecie. Zgadzasz się z tym? Do you agree? Not really. Nie do końca. Chiński czy japoński są na przykład bardzo trudne w piśmie, ale słyszałam, że japońska gramatyka podobno nie jest bardzo trudna. Możliwe, że ludzie narzekają na naszą gramatykę, ale nie sądzę, by węgierski był najtrudniejszym językiem na świecie. Think it's the most difficult language in the world. Z pani perspektywy, osoby, która zna oba języki, który jest trudniejszy? Wie pan co, to są zupełnie różne języki. Małgorzata Tokacz z Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Język węgierski nie podlega żadnej deklinacji, jest aklamacyjny, czyli przez dodawanie końcówek opisujemy świat. W naszym Instytucie Polskim od 52 roku prowadzone są kursy języka polskiego i zawsze chylę czoła przed tymi bohaterami, którzy przychodzą się nauczyć języka polskiego. Dla Węgra, ale też dla innych cudzoziemców język polski jest niesłychanie trudny. Jestem Anna. Kto to jest? Co to jest? 1, 2, 3, 4. Od jak dawna uczysz się polskiego? Od miesiąca. Polski jest trudny? Yes. Tak, ale podoba mi się jego brzmienie. Co jest najtrudniejsze? Słowa, bo brzmią zupełnie inaczej niż w innych językach. Any other language that I know? Książka. Trudno się to pisze i trudno wymawia. Nie dość, że się odmienia rzeczownik, przymiotnik, ale czasy, osoby. Na Węgrzech nie ma rodzajów. Nie ma rodzaju żeńskiego, męskiego, nijakiego. Może pan przeczytać całą jedną książkę i nie wiedzieć, czy bohaterem była babka czy chłopak. Wynikać to musi z kontekstu lub z rzucenia imienia czy jakiejś innej wskazówki, tak? A czy to prawda, że język węgierski jest wyjątkowy? W zasadzie to należy do rodziny języków ugrofińskich, więc mamy jakieś powiązania. Ale tak naprawdę Węgrzy nie są w stanie zrozumieć nikogo na tej planecie. Język węgierski odstrasza swoją wymową. Ona jest trudna. To są głoski dla nas obce. Jak ktoś, moim zdaniem, przebrnie przez ten niełatwy etap nauczenia się wymowy, to potem ma naprawdę z górki, bo język węgierski jest bardzo prosty. Chciałbym zaproponować małe wyzwanie. Powiem ci jedno z najtrudniejszych polskich zdań, a ty spróbujesz je powtórzyć. Później oczywiście będziesz mogła się zemścić. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. W trzcinie. Now it's your turn. Twoja kolej. To najdłuższe węgierskie słowo. Megszentsik, telenit, hetetlensik, gesz, kedisei, tekiet. Megszentsik, galanit, hetetlensik, gesz, tekiet. Dlaczego uczysz się polskiego? My boyfriend is... Bo mój chłopak jest Polakiem, więc motywacja bierze się z miłości. Comes from love. Polecam, żeby się nauczyć, to jest bardzo proste wyrażenie, seretlek. Seretlek oznacza kocham cię. To jest po pierwsze łagodne, miłe, sympatyczne, a jak komuś powiemy na Węgrzech seretlek, to już mamy jego sympatię zagwarantowaną do końca życia. Jeszcze dodam o jedno słowo, powiem o jeszcze jednym słowie, które według mnie poprzedza to seretlek, w sensie, że jak najpierw powiemy egeszegere, to później naturalnym następcem jest seretlek. Dobrze, dobrze. Tak. Chciałem ci pogratulować, bo dobrze ci poszło z tym słowem. Posłuchajmy go sobie jeszcze raz. Megszentsik, telenit, hetetlensik, eszkedisei, tekiet. Bardzo dziękuję. Myślę, że tak jak mówił mój kolega, to była jednorazowa akcja. Jednorazowa przygoda, rozumiem. Tak. A jeszcze gdybyśmy mogli tak ukierunkować, co ono może znaczyć, to słowo? No, tutaj tłumaczeń jest wiele. Ja spotkałem przynajmniej kilka. Takie najśmieszniejsze, chociaż najrzadziej występujące, to była nieumiejętność ześlizgiwania się. Ale takie, można powiedzieć, kanoniczne tłumaczenie to jest, uwaga, żebyście zachowywali się tak, jak gdybyście mieli taką cechę, że nie można was pozbawić bycia świętymi. Tak, także to tak może jednym, to znaczyć. Tak, myślę, że tak. Mariusz Krzemiński, Budapeszt. Dziękujemy i do usłyszenia. Bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Do Budapesztu jeszcze wrócimy za godzinę. Za 12 minut 8. do 9 piosenki o dziewczynach, o kobietach, tak się jakoś to poukładało za 8 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. Mam coś w tej sprawie? O węgierskich dziewczynach, bo jeśli tak, to o perłowych włosach. No właśnie. Śpiewaliśmy, wszyscy śpiewaliśmy. Wiem, la. Tak, refren. Chyba lepiej nawet śpiewaliśmy niż teraz pan. Mogę słowo o Węgrzech? To nie było miłe. To ja w takim razie spróbuję nadrobić. Widziałem operę w Budapeszcie, która miała być taką gorszą niż wiedeńska. Ale przedstawienie czy budynek? Bo... W środku. Tak, i tu postawmy kropkę. Widziałem ją w środku. Przepiękna. To jest coś tak nieprawdopodobnego. Te ozdobne wszystkie elementy. Jest się w jakimś magicznym miejscu. Podobno kiedy cesarz zobaczył wybudowaną operę, która miała być trochę gorsza niż ta wiedeńska, się obraził, bo stwierdził, że jest ładniejsza i wyszedł. Ale to tylko taka legenda. Polecam, nawet jeśli nie przedstawienie, to zajrzeć tam na chwilę. Można nawet z przewodnikiem zwiedzać. Przewodnik jest po angielsku, od razu uprzedzam. Nie trzeba z węgierskiego sobie łamać głowy. Natomiast w Egerze, a to jest miejsce, które Polacy bardzo uwielbiają z powodu takiej skały, gdzie sprzedawany jest kompot z winogron w dość dużych ilościach. Wszyscy już mówią po polsku, nawet węgierscy sprzedawcy, więc nie trzeba sobie zawracać głowy tym węgierskim. Tymczasem słuchamy Destroyera. Dla stęsknionych za nowymi piosenkami tegoż artysty nadeszła chwila wytchnienia. Niemal dokładnie w 2 lata po premierze ostatniej płyty zatytułowanej Ken dostali właśnie zapowiedź kolejnej, 12 już, w dyskografii tego kanadyjskiego, oczywiście zespołu, nie artysty. Grupa, której jedynym stałym członkiem jest Dan, stąd troszkę być może jemu przypisujemy tę nazwę, opublikowała właśnie piosenkę Crimson Tide, jej pierwszą ponad 6-minutową zapowiedź. No tak, tak, ma się rozmach. A cały album zatytułowany jest Have We Met i ukaże się 31 stycznia. You've done. You can follow a salary to the bottom of the ocean. Is that yours? Throw it in the pot. I thought I was smart. I'm not. I thought I was sick and dying. To Destroyer, a brytyjscy weterani post-punku zespół Wire szykują się do wydania swojej nowej płyty 17. Tak, 17, a być może ktoś z słuchaczy Trójki nawet nie wiedział, że taki zespół istnieje. Mnie się obiło uszy, ale też nie będę tutaj zgrywał eksperta. 17 w ponad 40-letniej historii zespołu płyta, zatytułowana Mind Hive, ukaże się 24 stycznia. To już kolejna propozycja otwierająca nowy rok na muzycznym rynku. Zapowiada ten album piosenka Cactus, w przeciwieństwie do wielu z takim stażem w przypadku grupy prowadzonej przez Colina Newmana, nigdy nie było mowy o odcinaniu kuponów i nagrywaniu tylko wtedy, gdy trzeba było zebrać na przeciekający dach. Na końcówkę stycznia zaplanowali trasę po wyspach, na marzec trasę po Ameryce, znów można powiedzieć jest rozmach, czekamy na informacje o ewentualnych koncertach w Europie. A to zespół grający muzykę, która ma w Polsce wielu zwolenników. A jeszcze jeśli mogę o języku węgierskim, nie tylko, to tu słuchacz ma dwa słowa. Węgierski język to jest pikuś w porównaniu z holenderskim. Ja swojego bratanka uczę takiego zdania po polsku. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz zamieszkały Trząszczy Drzewoszyce, gmina Łękołody. Idzie mu całkiem nieźle. Pozdrawiam. Dziękujemy. Pamiętasz nasze zmagania z niderlandzkim w Maastricht? Rzeczywiście. A najlepiej i najśpiewniej słucha się na przykład środka komunikacji miejskiej w tramwaju w Amsterdamie, kiedy pani zapowiada te przystanki. To takie jest dziwne. I tak samo w metrze w Budapeszcie, kiedy pan zapowiada przystanki. Też to brzmi wszystko dziwnie, ale pięknie, śpiewnie. Takie rzeczy zostają z wycieczek. Nową płytę zapowiada też zespół Black Lips. Nie znamy jeszcze tytułu albumu. Nie wiemy, kiedy dokładnie się album ukaże. Poza tym, że na początku przyszłego roku i to jest trzecia propozycja. Tak dziś wybiegamy w przyszłość. Ale mamy już piosenkę Odilia. Ich ostatnia, jak do tej pory, płyta Satan's Graffiti or God's Art. Bardzo ciekawy tytuł. Ukazała się 2 lata temu, a jej producentem był Sean Lennon. Tak, tak, Sean Lennon. Black Lips słyną przede wszystkim ze swoich żywiołowych i ognistych, w dosłownym znaczeniu tego słowa, utworów i koncertów.